Ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczepienia pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli zostaną przeprowadzone przez polskie zespoły medyczne, poinformował premier. Szczyt zachorowań na koronawirusa przypadnie na przełom marca i kwietnia, tak uważa wiceminister zdrowia. Oszuści podatkowi na kontach w belgijskich bankach trzymają 40 miliardów euro, tak wynika z tamtejszego raportu. Polskie zespoły medyczne przeprowadzą szczepienia pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli, poinformował szef rządu Mateusz Morawiecki. Za akcję szczepień, którą przeprowadzą Polacy, podziękował Morawieckiemu sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że do Brukseli poleci ponad 20 polskich medyków, lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy w ciągu 3 dni zaszczepią około 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej. Poinformował, że do szczepień wykorzystana będzie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów. Wyjazd do Brukseli organizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Premier Morawiecki podkreślił też we wpisie na Facebooku, że Polska zawsze była lojalnym i rzetelnym sojusznikiem NATO. I tak samo traktujemy inicjatywy sojuszu związane z walką z pandemią, bo wierzymy, że tylko solidarne działanie z naszymi przyjaciółmi przyniesie światu szybki powrót do normalnego życia, napisał premier. Symulacje wskazują, że szczyt zachorowań na koronawirusa przypadnie na przełom marca i kwietnia, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że w następnych dniach zachorowań będzie zdecydowanie więcej. Dzisiaj resort poinformował o 21 849 nowych zakażeniach. Zmarło 140 osób. Wiceminister zdrowia mówi, że cały czas mamy tendencję wzrostową liczby nowych zakażeń. To jest o 4,5 tysiąca więcej niż poprzednią niedzielę, o 26%. Jest to wzrost tydzień do tygodnia. No jest to niepokojące dane, bo widzimy, że koronawirus w dalszym ciągu atakuje, jest w natarciu. To także przekłada się niestety na zwiększoną ilość hospitalizacji, czyli więcej Polaków trafia do szpitali w ciągu ostatniej doby. Ilość zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 wzrosła o 290. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Od wczoraj do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują zaostrzone przepisy epidemiczne. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz, apeluje, aby nie bać się szczepienia preparatem firmy AstraZeneca z uwagi na potencjalne ryzyko zakrzepicy. Podkreślał, że bać się należy raczej choroby COVID-19, która powoduje bardzo poważne następstwa. Zwraca uwagę, że powikłanie zatorowo-zakrzepowe to możliwy efekt uboczny wielu leków. W Polskim Radiu 24 lekarz przypominał, że zakrzepica występuje jako choroba ogólnie w populacji, także u pacjentów chorych na COVID-19. Powikłania zakrzepowo-zatorowe mamy na co dzień u naszych pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2. Sam wirus może wywołać tego typu zjawiska, może nie tyle wirus, co choroba wywołana przez tego wirusa. W tej szczepionce tak naprawdę my tam nie mamy nic takiego, co mogłoby bezpośrednio wpływać na układ krzepnięcia. Stymulacja immunologiczna myślę, że jest porównywalna w przypadku różnych szczepionek, bo reakcja układu immunologicznego jest podobna w szczepionkach mRNA czy w szczepionkach wektorowych. Profesor zwraca uwagę, że wiele leków może powodować różne skutki uboczne, a mimo to podaje się je ze względu na korzyści, które powodują. Na kontach w belgijskich bankach jest 40 miliardów euro nieopodatkowanych dochodów, tak stwierdził Trybunał Obrachunkowy w najnowszym raporcie. Według inspektorów belgijskie banki są nadal najlepszym miejscem do trzymania gotówki przez oszustów podatkowych. Beata Płomecka. Dokument dotyczy tak zwanych uregulowań podatkowych, czyli rodzaju amnestii w Belgii, dzięki której każdy, kto ma niezadeklarowany dochód, może go ujawnić, płacąc zaległe podatki i karę. Eksperci Trybunału Obrachunkowego napisali w raporcie, że pomimo kilku takich amnestii na belgijskich kontach oszuści podatkowi trzymają nadal 40 miliardów euro. Ze względu na belgijską tajemnicę bankową te pieniądze pozostają poza zasięgiem organów podatkowych i prokuratorów, stwierdził Trybunał Obrachunkowy. Inspektorzy napisali, że część oszustów podatkowych, która się zgłosiła, korzystając z amnestii, deklarowała swoje dochody z ostatnich 5 do 7 lat, bo tylko ten okres może badać belgijski fiskus, chyba że ma wyraźne dowody oszustwa. A to oznacza, że raczej rzadko dociera do nieopodatkowanych funduszy zgromadzonych w latach wcześniejszych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro głównie na wschodzie i południu możliwe przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia będzie od 1 stopnia na krańcach wschodnich, przez 5 w centrum, do 7-8 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No, przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Andrzej Brzoska. Mam przyjemność zapowiedzieć słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Autorem i reżyserem słuchowiska jest Andrzej Bart, który przygotował także spektakl teatru telewizji pod tym samym tytułem. To Bezdech. Wersja radiowa różni się od telewizyjnej. Nie usłyszymy w niej między innymi głosu Tadeusza Konwickiego, przywołanego przez redaktor Baszkę Marcinik dzisiaj w magazynie Bardzo Kulturalnym. W telewizyjnej sztuce rolę Jerzego, słynnego reżysera filmowego, który po latach powraca do Polski, zagrał Bogusław Linda. Został za nią nagrodzony na 13. festiwalu Dwa Teatry. W sztuce zrealizowanej w Teatrze Polskiego Radia wystąpił Piotr Machalica, co dzisiaj zabrzmi szczególnie przejmująco. Premiera Bezdechu odbyła się w programie pierwszym Polskiego Radia. W Trójce prezentujemy go po raz pierwszy. Reżyserowałem dźwięk w tym słuchowisku. Z tym większą przyjemnością zapraszam. Andrzej Brzoska. Teatr Polskiego Radia. Andrzej Bart. Bezdech. Przepraszam, nie zauważyłem, kiedy pan usiadł przy barze. Co podać? Trochę wody. Przepraszam za niedyskrecję, ale... Czy moje oczy dobrze widzą? Może tak być. Wyobrażam sobie bramę powitalną na lotnisku. Witamy w Polsce. Mam tu zdjęcie. Widział pan tego chłopaka? Przecież wcześniej nie zauważyłem podobieństwa. To pański syn. A może coś mocniejszego? Taki pan blady. To... Nie. Dziękuję. Tylko woda. Już się robi, mistrzu. Przepraszam, że się wtrącam. Mogę na dwa słowa? No, taka okazja. Reżyser z Ameryki. A ja tłamszę w sobie ten pomysł już 3 miesiące. Zna pan może tego chłopaka ze zdjęcia? Co? Nie. Rzadko tu przychodzę, ale niech pan słucha. Wiem, że tam u was też kradną pomysły, a takich jak ja zjadają na śniadanie, ale co tam. Nie mam nic do stracenia. Przecież mnie wyśle pocztą, bo mnie wyruchają bez mydła, nie? A panu dobrze z oczu patrzy. Mogę zaczynać? Proszę. No to niech się pan teraz mocno trzyma. Jest piątek. Prezydent Stanów Zjednoczonych zbiera się na wieś, aby chwilę odpocząć. Młody chłopak, taki jak ja, łowi sobie ryby. Naszym wrogom udaje się podłożyć ładunek wybuchowy pod śmigłowiec prezydenta. Niech pan nie pyta, kim są wrogowie, bo to zawsze można dopisać, nie? Chłopakowi właśnie zaczyna brać ryba. Nie wiem, jakie tam mają ryby w Ameryce, ale niech będzie sum. Duża bestia, co najmniej 5 kilo. Chłopak lekko podciąga kołowrotek. Nagle hałas. Wypieprza pół nieba. A na ziemię spadają części samolotu. Chłopak w pierwszej chwili jest przestraszony. No nie ma się co dziwić, bo nie ma z tym styczności na co dzień. Najbliżej chłopaka spada śmigło, a zaraz potem głowa. Głowa. Chłopak nie jest głupi i natychmiast rozpoznaje, czyja to głowa. Kładzie ją zaraz na liściu palmowym. No, mają tam w Ameryce palmy? Nie widzisz, człowieku, że pana reżysera już tu nie ma? Jurek, co ty? Jesteś duchem? Tak jakby. W takim razie wchodź. Co z twoimi włosami? Osiwiałeś, czy... Zwariowałeś? No, sam już nie wiem. Nie przyjeżdżałeś. Wiem. Podobno nie mogłeś, a potem nie chciałeś. Głodny? Musisz chwilkę zaczekać, zaraz żona przyprowadzi chłopaka z przedszkola. To jej dziecko. Piękny robaczek. Sam zobaczysz. No już nalewam, już. Nie, ja wolałbym nie pić. Wiem, wy tam w Ameryce zdrowe odżywianie, inne głupstwa, żeby tylko dłużej pożyć. A gdzie namysł nad sensem życia? Potrzebujesz czegoś ode mnie? Przecież inaczej byś mnie nie odwiedzał. Może powspominamy trochę? Jak najbardziej. Trzeba tylko wspomóc pamięć. No to bęc. Co? Że niby mam mózg wielkości Mazowsza, więc po co ją wspomagać? Tak o tobie mówiono. W takim razie ja osłabiam, ty wzmacniasz. Najlepszego. Nie wykrzyjaj się tak. Co tu jest do smakowania? Ma działać i tyle. No, na drugą. Nie. Mnie już nie lej, nie. Nie krzywdź mnie, proszę. Przyjeżdżasz ze świata i od razu pomiatasz? Wypijmy symboliczne pół litra. Pół litra nie, ale jeszcze po jednym. No, jak chcesz. Za czasy, kiedy to obżerałeś się życiem, a ja płakałem. Było tak źle? Rozmawiasz z człowiekiem przegranym. Dwie książki o Gdańsku. I co? Głupi Niemcy wolą Gintera Grasa. Albo Zagłada, piękna rzecz o Żydach z Drohobycza. Płakałem przy pisaniu. Myślisz, że jakiś Żyd z New York Timesa zapłakał ze mną? No, taki już jest ten świat. Nie do wiary, że tobie tak się udało. Ale przede mną nie musisz mieć tajemnic. Nie patrz tak. Przecież nie pytam, czy jesteś obrzezany. Może mam talent po prostu. Talent. Co to znaczy? To tylko intuicja i spryt. Może jeszcze bycie we właściwym miejscu. Nic więcej. No jeśli tak uważasz. Ale przyznaj, dobrze się zapowiadałem. Byłeś geniuszem. Terefery. Potrafiłeś się tylko wyśmiewać. Kto powiedział, że nie można na mnie skupić wzroku? Nie przypominam sobie. A kto pierwszy się zaśmiał, kiedy na szkolnym zebraniu wykrzyczałem, że zmienię świat? Też ja? Ty, Jureczku, ty. Ale pociesz się. Teraz po pijanemu krzyczę coś innego. Z równym przekonaniem? Sprawdź mnie. To wszystko przez to, że się w porę nie wyrwałem w świat. No teraz świat przyszedł do ciebie. Teraz to ja go mam w dupie. Z wzajemnością. Zresztą. już chyba wiesz, że jestem narkomanem. EC2H5OHA. Prosty związek chemiczny. Na szczęście legalnie rozprowadzany. Zaraz taksówkarz coś nam jeszcze przywiezie. Kiedyś nie wypiłeś nawet piwa. Może nie wiedziałem, że istnieje wódka. Najlepszego. Zacząłem pić, kiedy zdałem sobie sprawę, że z cudownego dziecka wyrósł brzydki nauczyciel. Nie lubisz uczyć? Lubię. Nawet w niedzielę opowiadam dawcom czesnego, kim był Hegel. Jeszcze nigdy w życiu tyle nie zarabiałem. Jak można tego nie lubić? Najchętniej wysadziłbym to wszystko w powietrze. Razem ze studentkami? Masz rację. Niech by zostały. O, taksówkarz. Przewiózł trunki. Pozwoleli, że przedstawię ci mojego przyjaciela. Łowca kobiet i nagród. Jerzy, to moja żona. Prawda, że piękna? Niezwykle. Jest francuską. A raczej była, bo zmieniły mi los. Przyjechała tu studiować aktorstwo. Nie wiadomo po co zresztą. Po roku poznała wielkiego człowieka. Piłeś? Piję. A to Marek, nasz synek. Bardzo mi miło panią poznać, ale ja chyba już muszę iść. Nigdzie nie idziesz. Dopiero zaczęliśmy. Opijamy wielką chwilę. Jerzy specjalnie przyleciał ze Stanów. Chce nakręcić mój scenariusz. Ten według pamiętników Paska. Teraz dopiero wódeczka przyważa. Tomek nie powinien pić. No, ja już też nie. Niech go pan nie zawiedzie z tym filmem. Bardzo potrzebuje uznania. No tak, tylko że ja niewiele już mogę. Jest pan bardzo blady. Proszę wrócić na kanapę. Zaraz robię coś panu do zjedzenia. Marku, pokaż panu, wiesz co. O, ładne. Marku, dlaczego uciekasz? Wiem, poniżam ją. Może nawet za bardzo. Ale to moja zemsta na Francuzach. Za ich katedry. Strasznie mnie wkurzają ci mądrale. A cały ten Montaigne... Eli, pozwól na chwilę. Wołałeś mnie? Kto jest najlepszym pisarzem świata? Bolesław Prus. Dobrze, kto idzie po nim? Henryk Sienkiewicz. Bardzo dobrze. A kto jest najgorszy? Marcel Proust, a zaraz po nim Gustave Flaubert. Dziękuję ci. Wracaj do kuchni. Wierzy w to? Nie. Najpewniej nie chcę drażnić umierającego. Co tak patrzysz? Może już nie mam wątroby. Nie pociągnę długo. Ale co to może obchodzić człowieka, który gra w tenisa z najzdrowszymi bydlakami świata? Więcej niż myślisz. Mały pokazał ci jajko. I zaraz uciekł. Bał się, że je potłuczesz. Co on tak lubi jajka? Chcę, abym mu kupił kamerę. Ustaliłem sprawę jasno. Dzieci nie potrafią się obchodzić z delikatnymi przedmiotami. Jak nie wierzysz, weź jajko i nie rozstawaj się z nim nawet w nocy. nie potłuczysz przez miesiąc, dostaniesz kamerę. Ma jakąś szansę? Jakąś zawsze ma. Ale nerwusik z niego. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Ich liebe. Pokaż jeszcze, jak chodzisz w tej scenie. No wie, tej, co wiesz. Bolą mnie nogi, nachodziłam się dzisiaj z małym i... Tylko kawałeczek, jak idziesz pocałować profesora Unrata. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe. Nikt nie zakłada do tego majtek. Chciałbym cię o coś spytać. Za karę każe jej śpiewać po niemiecku. Rozumiesz, o co chodzi. Eli, pokaż Jurkowi, że nie masz majtek. Nie potrzeba, ja wierzę na słowo. Napij się, głupku, będziesz mądrzejszy. Przyganiał kocioł garnkowi. Patrz, sama sobie nalewa. Inaczej tego nie wytrzymam. Machnęła na las. Czego się nauczyłem? No, to zdrowie. Wiesz może, co się dzieje z Teresą? To ta, która była z tobą w ciąży? Co, wiedziałeś o tym? Wszyscy wiedzieli. Nigdy jej potem nie widziałem. Ale niedawno spotkałem Wandę. Mówiła, że fajny chłopak z niego wyrósł. A Wanda mieszka tam, gdzie mieszkała? A gdzie ma mieszkać? My tu się tak nie szwędamy po preriach. No, machnijmy. Żadnej grzeczności z twojej strony. Nie potrafisz się nawet upić. Ty za to jesteś wzorem grzeczności. Nie podoba ci się moje dobre wychowanie? A może ja już ci się nie podobam? Masz rację. Nie ma co się podobać. W takim razie zabieraj się i jedź za nim do tego Hollywoodu. Niech zostanę sam jak palec. Tak właśnie. A teraz żadnych czułości w moim domu. Będziecie mieli na to w życiu dużo czasu. Zastąpisz mnie, fałszywego geniusza. Choć sam jesteś fałszywy od stóp do głów. Du bist falsch von Kopf bis Fuß. Wiem wszystko. Rozszyfrowałem cię po pierwszym kieliszku. Przyjechałeś zabrać, co mam najcenniejszego. I nie hałasujcie tak. Proszę o największą uwagę. To, co teraz powiem, będzie miało olbrzymie znaczenie dla świata. Milczeć! Słuchajcie. Zawiadamiam wszemiłowiec, że jestem nikim. Słyszycie? Nikim! No i dobrze, ale nie krzycz. Ja krzyczę? Ja skomlę. Zasnął. To dobrze. Nawet mu nie drgnie, jeśli nie przebiorę się za Marlenę. Pisał o niej w swojej pracy magisterskiej. Naprawdę miał wtedy 18 lat? 17. Jako 10-latek przepytywał nauczycieli ze znajomości Tacyta. Dziewczyny nosiły za nim tornister. Do dzisiaj potrafi ładnie zamieszać w głowie. Jestem tego najlepszym dowodem. Zawsze miał rację. Bardzo mu tego zazdrościłem. I ja naprawdę nie mam majtek. Gdzie pan jest? Tomek, obudź się. Nie śpi. Co się stało? O co chodzi? Twój przyjaciel zniknął. Bo go wcale tu nie było. Pijackie omamy, nic więcej. Ale ja wypiłam tylko dwa kieliszki. Trzy. i nie pij już więcej. Przytul się do mężusia. Przepraszam, można się dosiąść? Tak, proszę. W tym lokalu jest pan naszym gościem. No, to miłe, dziękuję. Musi pan wiedzieć, że na wagary to waliłem na pańskie filmy. Te polskie jeszcze. A i nie nudził się pan? No, tego nie powiedziałem. Niech pan tak nie patrzy. Żaden ze mnie Al Capone, raczej tam zwyczajny Rockefeller. Za rok startuję w wyborach. Ale tak między nami, to będzie pan coś może kręcił tutaj u nas w Polsce? Pan, na razie sam się pokręcę. To, no niekiedy tak trzeba. Gdyby pan potrzebował kaski na film, no to znam odpowiednich ludzi. Czy pan mnie słucha? Panie Janie, ma pan gościa. Co to znaczy inteligencja? Trafił pan bezbłędnie. Nie, pielęgniarka mnie przyprowadziła. To dobra dziewczyna. Wiem, przyleciał pan z Ameryki. Żona się bardzo ucieszy, że odwiedził mnie przyjaciel Jurka. Od dawna go pan zna? Prawie od urodzenia. Żona zawsze chciała, aby Jurek pracował w lesie, a ja nie. Zostań wielkim Polakiem, mówiłem. Ale mnie nie posłuchał. I wie pan co? Dostałem wczoraj wiadomość, że jest już nadleśniczym. W Puszczy Piskiej. Krysiu, słyszysz tam w niebie, co mówię? Szkoda, że tego nie doczekałaś. Powiem panu, że mam pewien problem z tą puszczą. Jestem człowiekiem kawiarni, brydże, z przyjaciółmi i te rzeczy, a jednak na starość chciałoby się trochę poflirtować z naturą i przede wszystkim być wreszcie bliżej syna i wnuków, mam nadzieję. Pił pan coś niedawno? No, ale nie za wiele. Z czym jak z czym, ale z alkoholem radzę uważać. Jurek jest w pańskim wieku, jednak proszę się nie obrazić, wygląda młodziej. O, słyszę już hałas w jadalni, zaraz obiad. Chce pan pewnie wiedzieć, czy Jurek odpłacił dostateczną czułością za naszą miłość. A może boleje pan, że matka umarła, nie zobaczywszy go przed śmiercią? Do końca był dla niej wszystkim, a więc przebaczenia może być pewien. A co do mnie? Nigdy nie byłem czułym ojcem, to nie mogę teraz oczekiwać czułości. Może pan popchać wózek? Nasz kraj średni, odległy i ciągle w czymś opóźniony. Dlatego serca, proszę pana, muszą być wielkie. Zawsze to tłumaczyłem Jurkowi. Uczyń coś, co cię postawi między ludźmi, którzy tworzą historię. I żadnej artystycznej tandety. A on teraz do leśniczówki. Domyślam się, że pan w tej Ameryce wstydu nam, Polakom, nie przynosi. No robię, co mogę. To dobrze, bardzo dobrze. Czas, aby nasze drogi się rozeszły. Jak pan ma na imię, bo nie zapamiętałem. Jurek. No nie, wszystkiego bym się spodziewał. Mało to macie broni w Ameryce? Jeżeli to jakiś kłopot, to... A co to miałby być konkretnie? Wnioskuję, że to coś specjalnego. Może Beretta kaliber 25. Albo Walter PPK. Wiesz, kto go używał? Nie. Ty tego nie wiesz? Reżyser? Bond, no, James Bond. A może chcesz Japońca? M14. Lekki spust, przedłużony magazynek. Ale z kolei do Waltera najłatwiej amunicję. To wybierz coś za mnie, no. To się tak łatwo mówi, a to przecież narzędzie jak każde. Nie weźmiesz amatorskiej szlifierki do szlifowania burty statku. To strzał z daleka czy z bliska? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co planujesz i nie chcę wiedzieć. Obiecaj tylko, że nie wymierzysz do dziecka. Ani do psa. Niech nikt nie mówi, że Beethoven nie z niego. Posłuchaj teraz. Przecież to czysty romantyzm. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałeś tu z ojcem. A właśnie, co z nim? Myśli, że jestem leśniczym. Smutne. Zwłaszcza, że to jeszcze młody człowiek. Ja to co innego. Miałbym już prawo zidiocić. Ale co u ciebie? Jesteś pewnie w Ameryce kimś w rodzaju faraona i masz do dyspozycji setki słoni i tysiące statystów. Tylko słonie. No, dobre i to. Ale do rzeczy. Nie pytam, skąd się tu wziąłeś. To może jedyna niespodzianka, jaka mnie spotkała od czasu wstrzymania moczu. Mów szybko. Z czym przychodzić, bo zabieram się do umierania. Ja właśnie w tej sprawie. Pochlebia mi to. Ale nie sądzisz, że to sytuacja bardzo, ale to bardzo intymna. Dla zwykłego człowieka. Dla każdego. Chcesz wiedzieć, czy się boję? Negowanie trwogi byłoby czystą retoryką. Boją się nawet moi bardzo pobożni przyjaciele, których ze światach oczekuje świetlana przyszłość. Umrzeć w sile wieku jest chyba trudniej. No tego nie wiem. Mnie najtrudniej jest zaakceptować te wszystkie idiotyczne miny, które być może trzeba będzie zrobić. Obrzydliwość. Bardzo bym chciał, aby nikt nie musiał tego oglądać. Gdzie tam wchodzisz? Jeśli wyjmujesz książkę, to wstaw ją na miejsce. Przyznaj, przygotowujesz film, w którym będzie scena z umierającym staruchem. Po cóż inaczej wchodziłbyś nocą od ogrodu? A gdybym tak umarł przed panem? Nie ma na to zgody. Nie zmieniaj mi tu kolejności. Twoja śmierć może poczekać. Dlaczego przyszedłeś z tym do mnie? Tylko nie mów, że szukasz prawdy. Od tego są chirurdzy, a nie filozofowie. Już wiem. Chcesz coś naprawić i przychodzisz z tym do starego mędrka nad grobem. Mam rację? Chciałbym zdążyć. Kto by nie chciał zdążyć ze wszystkim przed śmiercią? Mam dorosłego syna, którego nigdy nie widziałem. No, jesteś jeszcze młody. Zdążycie się spotkać. No, nie wiem, czy będzie chciał ze mną rozmawiać. No, ojciec marnotrawny, niechże ma nadzieję. No, niby dlaczego? Łatwiej przebaczyć starcowi nad grobem. A więc jednak umieram. No, tego nie mogę wiedzieć, mój chłopcze. Jeśli się jednak boisz, nie można tego wykluczyć. To może już pora na zemstę? Zemsta nie przystoi człowiekowi twojego formatu. Lepiej pozostawić winnego na pastwę wyrzutów sumienia. Ale napisał pan, że istnieją ludzie pozbawieni sumienia. Napisałem, że istnieją ludzie mający coś tak nieokreślonego jak sumienie, wykształcone w stopniu jeszcze bardziej nieokreślonym. Kim jest człowiek, którego zaszczycamy zainteresowaniem? Nikt szczególny. Bez talencie. Bycie człowiekiem pospolitym to wielki trud. Został więc już ukarany przez kogoś ważniejszego od ciebie. A więc Bóg? Ty znów swoje. Powiem ci tylko, abyś nie liczył za bardzo na spotkanie ze mną w przyszłości. A teraz znikaj już, chłopcze, bo jutro mnie nie dobudzą na zmianę cewnika. Gdzie się podziałeś? A żeby artysta brał wszystko tak dosłownie? Wiktorio! Wiktorio! Czy furtka do ogrodu zamknięta? Mamo, nie denerwuj się. Zaczęła się uczyć stepowania, kiedy zrobił pan w Ameryce swój pierwszy film. Dlaczego? Nie wiem. Sandruniu, chodź. Pokaż, że też potrafisz. Mamo, nie. No, Sandra, proszę cię. No dobrze. Częstuj się, Jurku. Dziękuję, nie bardzo mogę jeść. Źle się czujesz? Blady coś jesteś. Mamo, mogę już iść. Wiesz, że ojciec nie pozwala wychodzić o tej porze. Ale go nie ma, a ja tylko na chwilę do Bogny. Jerzy jeszcze nie słyszał, jak śpiewasz. A ty nie możesz mu zaśpiewać. Nie bądź bezczelna. Ale potem pójdę? Załóż włosy. Ale zaśpiewaj to stare, o miłości. W peruce wygląda jak Lady Gaga. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Mamo, mogę już iść? No idź, tylko wróć przed 10:00. Dobranoc panu. Życzę ci powodzenia. Widzisz, jaka jest zdolna? Ale skąd ci przyszło do głowy, że mogłaby być twoją córką? Słucham? Co z tego, że urodziła się długo po twoim wyjeździe? Liczą się też inne zobowiązania. Zaraz, ja nie rozumiem. Ale pociesz się. Nie jest twoją córką. I bardzo się z tego cieszę. Byłbyś dobrym ojcem tylko dla samego siebie. Przyznaj. Nigdy nikogo nie kochałeś. A teraz na gwałt chcesz, abym przyjęła twoją miłość? Nie, mój drogi. Na to nie masz już co liczyć. Dasz mi adres do Teresy? Bezczelny. Nie mam najmniejszej ochoty ci pomagać. Trzeba było samemu zadbać o dziecko, a nie na starość mieć jakieś wyrzuty sumienia. Co ja mówię? Przecież nie jesteśmy jeszcze starzy. Dobrze, masz tu adres Teresy. Ale układ partnerski. Weź ją do swojego najnowszego filmu. No, ja nie będę już robił filmów. A co będziesz robił? Nie wiem. W każdym razie, no, znasz tam ludzi. Pogadaj z Altmanem. Już kiedyś grała u niego Polka. On już nie żyje. No to może też być ktoś młodszy. Tylko żeby dobrze się zapowiadał, tak jak ty kiedyś. Obiecujesz? Jurek, a ty dokąd? Nie znamy się. Siadaj na ławce i patrz przed siebie, jak na filmach szpiegowskich. Rozrosłem się trochę. Otłuszczone serce i rozedma płuce. Ale stół jeszcze zębami podniosę. Jak myślisz, Schwarzenegger ode mnie silniejszy? To raczej niemożliwe. Tak myślałem. Od 20 lat nie musiałem nikogo uderzyć. Boją się młodziaki czy co? Pamiętasz, jak wyjeżdżałem z drużyną na zachód? Pięknie się wtedy handlowało. A ty byłeś pies na modne ciuchy. A w Ameryce też to cię kręci? Jakby mnie. Taka jest kolej rzeczy. I dlatego tak mnie wciągnęło głębsze myślenie. Nawet mówią na mnie kumaty. Masz coś dla mnie? Ty nie myśl, że jestem na posyłki. No dowiedziałem się, że chodzi o ciebie i dlatego przyszedłem. No, mam nadzieję, że ci to tylko potrzebne do filmu. Kabura w prezencie od firmy. Nie zaglądaj teraz. W domu się pobawisz. I leć już, leć. Jak ty to znalazłeś? Wejdź. Siadaj. Siadaj. I opowiadaj. Zawsze lubiłam cię słuchać. Mam mało czasu. No to nie siadaj, postoimy. Przepraszam, że to tak zabrzmiało, ale chodziło mi o coś innego. Tak? No to siadaj, proszę. Tak mi się przyglądasz. Stara baba, co? Ale jakoś żyję, jak widzisz. To twój obraz? Nic nie mów, już się dosyć nakłamałeś. To naprawdę nie jest złe. Ale ja mówię o sztuce, a nie o taniej popularności, z której wy, filmowcy, robicie religię. O mój Boże, nie myśl, że tak uważam. Też bym chciała do ludzi, ale nic mi nie wychodzi. Nawet kicz mi się nie udaje. A to pomiędzy. Sam wiesz, wyniszczę jak rak. Ten chłopak na zdjęciu, to on? Poznałeś? Wiesz chociaż, jak ma na imię? Jurek? Chciałbyś. Tylko się nie śmiej. Patryk, tak postanowił człowiek, za którego wyszłam. Był bogaty. A ja wyobrażałam sobie, że kiedy po latach przyjedziesz, przyjmę cię w pałacu. A jak wyszło? Mogę za chwilę umrzeć. A może potrzebny ci w Ameryce odpis podatkowy na dziecko? A Patryk mieszka ze mną, a robi co chce. Tak jak ty. Tylko że głupio jak ja. Ćma. Po prostu ćma. Podarujesz mi to zdjęcie? Weź. Mogę się na coś przydać Patrykowi? Jak go spotkasz, powiedz, żeby wracał do domu, obojętnie w jakim jest stanie. Pokaż to zdjęcie w dekadencji. Ostatnio tylko tam go widują. Muszę już iść. Może widzieliśmy się po raz ostatni. Nie chcę. No, nie chcę, żeby tak było. Ja też nie. Cześć, Marku. To ja. Opowiesz mi o tym raz jeszcze. To, że mnie to dręczy, ale żeby ciebie, dzieciaka, który nie musiał wąchać prochu? Ostatni raz, proszę. Zbierała się grupa jakichś 5-6 kolegów z różnych oddziałów. I trzeba było losować. No wreszcie ja wyciągnąłem czarny los. Najgorsze, że chodziło o jednego z naszych. Było to trudne, bo mieszkał na Pradze, tam się wszyscy znali. No pojechaliśmy w dwójkę dosyć wcześnie rano. Wchodzę na górę, na drugie piętro zdaje się. Kolega został na czatach. Pukam. Otwiera drzwi, a ja od razu z rewolwerem. On się cofa, ja za nim. Teraz ci przeczytam wyrok, za co zostałeś skazany na śmierć. Bo tak zawsze było, myśmy czytali wyrok w imieniu podziemnej organizacji Armii Krajowej. Jesteś skazany za denuncjację Polaków i Żydów. Ale zawsze trzeba było odczytywać wyrok? A jak to sobie wyobrażasz? Co, bez wyroku? Powiedz, po co ci to? Dlaczego się trzęsiesz? Jest ci zimno? Poprosił cię, żebyś wrócił do domu? Sam wróciłem. Nie będzie mi mówił, co mam robić. Patryk, a o czym rozmawialiście? Spytał, czy byłem na dymie Wayna Wonga. A ty? Że widziałem w telewizji. A on co na to? Ściemnianka. Mówi, że tam syn szukał ojca i wszystko się dobrze skończyło. A teraz ojciec odnalazł syna. To dlaczego miałoby się skończyć źle? Miał rację. Jaką rację? Co to za racja? Co mi tu za kity wciskasz? Spytałem. Ty akurat wierzysz w bajki? Po co ci jestem potrzebny? Chcesz mi zaserwować mądrą radę? Noś szalik w zimie i uważaj z dragami? A może chcesz pobyć ojcem? Bo z biedy bierzesz się za kino familijne. Zdenerwował się, tak? Powiedział, żebym sobie walnął igłę, to może na moment odzyskam ze 300 komórek. A ty się wściekłeś, jak zwykle. Wyhamowałem, ale powiedziałem, że nie uwierzę w wyrzuty sumienia. A on wtedy, czy mu przebaczę? Chyba nie powiedziałeś, że nie. Nie ma nic do przebaczania. Jest dla mnie obcym facetem. Ale kiedy dalej przyciskał, zrobiło mi się go żal. I powiedziałem, że się zastanowię, jak go zobaczę na łożu śmierci. I co, jesteś zadowolony z siebie? Pewnie, że tak. On też. Bo powiedział, że zdjąłem mu kamień z serca. Jerzy? A co ty tu robisz? Chyba musiałeś zjeść mojego psa, ale dobrze mu tak. Nie miałem do niego zaufania. Po co ci ten pistolet? Kręcisz film w moim domu? Pozwól jednak, że starodawnym zwyczajem spytam, czy nie jesteś głodny? To może chociaż aspiryna i gorąca herbata. Przedawkowałeś, tak? Jerzy, ja nie żartuję, to może być poważna sprawa. Moja żona jest lekarzem, znamy tu wszystkich. Położysz się na tydzień w szpitalu, w Stanach będziesz już zdrowy jak ryc. Nikt się nie dowie. No dobrze, wiem, co to stres i przemęczenie. Słuchaj, nie masz pojęcia, ile się muszę naużerać z ludźmi. Niby chcą zarobić, a do roboty nikogo. A prowadzę poważny biznes. Kino rzuciłem i to na dobre. Nie ma teraz warunków. Jak za komuny robiłem hołd pruski, to kazałem podpalić stado kóz, że niby rozwścieczony Prusak tak właśnie reaguje na upokorzenie. Dawały więcej dymu niż ognia, więc kazałem sprowadzić gęsi. W zachodzącym słońcu paliły się jak pochodnie, a strzelające w górę pióra spadały potem jak śnieg z jasnego nieba. Wyobrażasz to sobie? No tak, bez trudu. Mocna, pouczająca, ale przede wszystkim piękna scena. I nasze biedne państwo potrafiło znaleźć pieniądze. A teraz? Kto da pieniądze artyście bez trwogi? Już nie mówię, jak rozszczekałyby się organizacje, że niby męczy się zwierzątka. Słuchaj, mógłby się skracać. Dobra. Pistoletem, ale nie dyktuj mi, proszę, w jakim tempie mam opowiadać gościom o swoim losie. Trochę uprzejmości w moim domu, dobrze? Tak, przepraszam. A teraz produkuję krasnoludy, głównie dla Niemców. Walę w nich tonami złego gustu i czekam, aż świat dostrzeże prawdziwe oblicze potomków Goethego. To moja prywatna bitwa pod Grunwaldem. Co mówisz? Zły gust nie ma ojczyzny? Masz na myśli moje mieszkanie? Głupcze, to wojenna mimikra, żeby się nie odróżniać od swojej klienteli. W imieniu podziemnej organizacji Armii Krajowej jesteś skazany za denuncjację Polaków i Żydów. Przepraszam, to nie to. W imieniu własnego osądu i krzywdy skazuję cię na karę śmierci. Dobrze wiesz za co ten wyrok, więc tylko dla porządku przypomnę. To właśnie ty sprawiłeś, że nie mogłem wrócić do Polski. To przez ciebie nie było mnie przy matce, kiedy zaczęła chorować. Okolicznością obciążającą niech będzie fakt, że byłem jednakiem bardzo kochanym przez matkę. Jezu, ty naprawdę zwariowałeś. Człowieku, nikt tak cię nie lubił jak ja. Imponowałeś mi nawet. Wszyscy mnie w szkole lekceważyli, a ty nigdy się ze mnie nie śmiałeś, nigdy. Czy ty jesteś wierzący? Otrzep się, co cię to obchodzi? Jurek, proszę cię, ty odłóż to żelastwo. Jurek, porozmawiajmy. To jakaś bzdura. Popatrz, pokazują cię w telewizji. Zrobię głośniej. Przed chwilą otrzymaliśmy wiadomość, że Jerzy Jordan, polski reżyser pracujący w Stanach Zjednoczonych, autor takich filmów jak Żelazna Brama, Ostatnia Przystań i Sedno Rzeczy, uległ poważnemu wypadkowi na autostradzie w Pasadenie. Słynny reżyser został natychmiast przewieziony do szpitala w Santa Barbara, gdzie lekarze walczą o jego życie. W Bogusławicach odbywa się doroczny zlot miłośników... O czym oni mówią? Ty powinieneś ich zaskarżyć. Znam adwokata, który wygrał z największym koncernem w Europie. Trafisz dużą kasę. Raz. Jurek, ja wiem, ty tam na obczyźnie umierasz, a ja nadwrażliwiec śnię o tym na jawie. Mam rację? Jurek, ja chcę się obudzić. Chcesz mi zepsuć humor na cały dzień? Dwa. Ach, umieraj sobie do cholery na własny rachunek. Po co ci ciągnąć mnie za sobą? Dla towarzystwa? Widzisz? Uśmiechnąłeś się. No dobrze. Dobra, wyjaśnijmy sobie kilka spraw. Wiesz, kim zawsze byłeś, prawda? Egoistycznym gnojkiem wartym kopnięcia w dupę. W kółko tylko Hollywood i takie inne duperele. A gdzie rolnik z jego szlachetnymi dążeniami? Gdzie ta narodowa godność? Ja przyznaję, gdzieś tam o tobie opowiadałem, ale to z miłości do ludzi, którymi pogardzałeś. A w garażu to ja mam do dzisiaj plakat twojego filmu. Co, nie wierzysz? Chodź, to się przekonasz. Trzy. I jeżeli już tak cię to walnęło, to przyznaj, dzięki mnie stałeś się lepszym człowiekiem. Ty tylko człowiek, który zaznaje cierpienia, jest coś wart. Ja rozumiem, mama, to ważne, ale... A patrz, jaki film potem zrobiłeś. Chciał mi się płakać z zazdrości. Już czas. Co, ty chcesz się jednak mścić? No strzelaj, gnoju. No strzelaj. Błagam. Popatrz, co się ze mną stało. Dawałem dupy za takich jak ty, a teraz co? Ja jestem nędzarz, który gdyby nie sztywna ręka, mógłby co najwyżej filmować ludziom wesela. Widzisz, jak ja mieszkam? Na pewno chce ci się rzygać z obrzydzenia. A widziałeś moją żonę? Widziałeś? Ja nie wiem, czy ma wszystkiego cztery zęby. Syn idiota! Zaręcza! To ja jestem twoją ofiarą. Zabijesz żebraka. Zabijesz człowieka, któremu tacy jak ty powinni wypłacać dożywotnią rentę. Nie zabiję. Gdzie ty jesteś? Gdzie zniknął bydlak? A więc jednak mam zwity. Trzeba mi najlepszego lekarza. Gdzie mój telefon? Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Andrzeja Barta pod tytułem Bezdech. Wystąpili Piotr Machalica, Krzysztof Kierszczowski, Modest Ruciński, Adam Ferency, Elizabeth Duda, Stanisław Brudny, Henryk Bołkołowski, Joachim Lamża, Maria Pakulnis, Marta Markowicz, Marcin Troński, Irena Karel, Stanisław Jaskółka, Mateusz Rusin, Henryk Talar. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Andrzej Bart. Dziękujemy.